To program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska rozszerzy listę rosyjskich obywateli i podmiotów objętych sankcjami wizowymi i finansowymi. Były właściciel Art B z zarzutem prania brudnych pieniędzy razem ze wspólnikiem został aresztowany na 3 miesiące. Olimpiada w przedwyborczej rozgrywce. Nie ma dnia, aby któraś z partii nie chciała zabrać głosu w sprawie zimowych igrzysk w Krakowie. Unia Europejska zaostrzy sankcje wobec Rosji za eskalację konfliktu z Ukrainą. Tak postanowili ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty na spotkaniu w Luksemburgu. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ujawnił, że na razie będą to sankcje dyplomatyczne. Rozszerzona ma być lista osób objętych zakazem wjazdu do państw Unii z zablokowanymi aktywami finansowymi. Na czarną listę mają być też wpisane firmy. O tym, kto zostanie objęty sankcjami, zdecydują unijni eksperci w najbliższych dniach. Stany Zjednoczone rozważają tymczasem dostarczenie broni dla Ukrainy. Ujawnił to w Berlinie doradca sekretarza stanu Johna Kerry'ego Thomas Shannon. Dyplomata zaznaczył, że jest to jedna z opcji i podkreślił, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Tymczasem o incydencie na Morzu Czarnym poinformował resort obrony USA. Rosyjski myśliwiec kilkanaście razy przeleciał obok amerykańskiego okrętu wojennego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Incydent miał miejsce w sobotę. Jak poinformował Pentagon, rosyjski myśliwiec przez 90 minut krążył wokół okrętu USS Donald Cook. Samolot znajdował się w odległości niespełna kilometra od amerykańskiego niszczyciela. Latał na wysokości około 150 metrów. Amerykanie kilka razy wysyłali do niego ostrzeżenia. Ostatecznie Rosjanin odleciał. Dowódcy okrętu USS Donald Cook twierdzą, że rosyjska maszyna wyglądała na nieuzbrojoną i nie czuli się w żadnym momencie zagrożeni. Uznali jednak zachowanie rosyjskiego pilota za prowokację i za działanie niezgodne z porozumieniami międzynarodowymi. Przedstawiciel Pentagonu powiedział agencji Associated Press, że amerykański niszczyciel prowadzi na Morzu Czarnym rutynową operację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed momentem Biały Dom podał, że jeszcze dziś Barack Obama będzie rozmawiał o sytuacji na Ukrainie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. 3 miesiące spędzi w areszcie Bogusław B., bohater afery Art B. Śledczy zatrzymali go wczoraj razem ze wspólnikiem Maciejem W. Stołeczny sąd na wniosek prokuratury wieczorem postanowił, że będą tymczasowo aresztowani. Obaj odpowiedzą za pranie brudnych pieniędzy. Takie usłyszeli zarzuty, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak. Działalność miała polegać na przyjęciu w styczniu 2014 roku na rachunek bankowy kwoty ponad 11 milionów złotych. Pieniądze te miały pochodzić z przestępstwa oszustwa dokonanego na szkodę spółki z siedzibą w Szwajcarii. Obaj podejrzani nie przyznali się do zarzutów i odmówili składania wyjaśnień. Byłemu właścicielowi spółki Art B i jego wspólnikowi grozi do 10 lat więzienia. Politycy już grają zimowymi igrzyskami w Krakowie. Bez mrugnięcia okiem wykorzystują zamieszanie wokół organizacji zawodów do kampanii wyborczej do Europarlamentu. Partie prześcigają się w konferencjach prasowych i briefingach. Paweł Pawlica. Dziś specjalną konferencję w sprawie igrzysk zwołał Jarosław Gowin. Idei igrzysk olimpijskich tutaj w Krakowie nie uratuje już nawet Chuck Norris. Ta idea jest skompromitowana. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość ustami posła Andrzeja Dudy, szefa kampanii wyborczej partii do Europarlamentu, nie zostawiało suchej nitki na komitecie i politykach PO. Miliony złotych w tej chwili oczywiście w pierwszej kolejności idą na promocję i są rozdrapywane w dziwny sposób. Są dziwne powiązania personalne. W ostatnim czasie specjalne konferencje w sprawie igrzysk zwołały również SLD, Solidarna Polska czy Ruch Palikota. Jest to temat atrakcyjny. Pozwala on krytykować rządzący establishment i pozwala wykorzystać te głosy niezadowolenia społecznego, po prostu przyciągnąć ten elektorat do siebie. Komentuje politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nie zmienia to faktu, że komitet konkursowy, na czele którego do niedawna stała poseł Jagna Marczułajti, sam prosił się o krytykę, a jego temat będzie powracał przy okazji najbliższych wyborów wielokrotnie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec o zaskakujących wynikach sondażu popularności polityków w Portugalii. Wielu Portugalczyków uważa, że za dyktatury wcale nie było tak źle. Klasa polityczna sprzed rewolucji goździków cieszy się ich większym zaufaniem niż obecna. Blisko połowa ankietowanych uważa, że rządzący sprzed kwietnia 1974 roku byli uczciwsi. Przeciwnego zdania jest zaledwie 17% pytanych. Choć niemal 50% ankietowanych uważa, że obecnie sytuacja ekonomiczna w kraju jest lepsza niż 40 lat temu, nie brakuje osób, które z sentymentem wspominają dawne czasy. Co trzeci pytany uważa, że za dyktatury, czyli w czasach, gdy Portugalia była jednym z najbardziej zacofanych i odizolowanych krajów Europy,

tym roku zespół Yellow obchodzi 35-lecie istnienia, ale nie dlatego sięgnąłem dziś po ich nagrania. Grzegorz Hoffman, witam w drugiej części audycji GH Plus w programie Trzecim Polskiego Radia. No i to był Yellow oczywiście. Szwajcarski, chyba najsłynniejszy szwajcarski zespół, a właściwie tandem, bo dwóch panów, jeden komponujący, drugi śpiewający przede wszystkim, no też piszący teksty. You Gotta Say Yes to Another Excess, rok 1983, chyba jedna z najlepszych płyt w dorobku Yellow. To był utwór Swing. Za chwilę kolejny, chyba najbardziej rozpoznawalny fragment z tego albumu zatytułowany I Love You. Bardzo dobry zespół. Ja chyba grałem kiedyś raz jeden z jednej z późniejszych płyt parę fragmentów, ale myślę, że warto kiedyś do nich wrócić na dłużej niż jeden, dwa utwory, bo przeszli bardzo ciekawą drogę artystyczną. Na tych pierwszych płytach sporo takich klimatów nowofalowych czy nawet postpunkowych momentami. No a co się później działo, to pewnie już częściowo Państwo pamiętają, trochę jazzu, muzyki tanecznej przede wszystkim. Yellow, I love you. I love you. Love an oak tree grows on and on.

until you gave it back to me. You pull out all my thorns, you know that I've been torn. You live to give me wings and yourself to me. Remember that my heart is beating inside of you. Stay with me until all of eternity. I want you to know that I will never leave you. My footsteps follow to the end of time. Footsteps shatter you to the depths of it all. You pull out all my thorns, you know that I've been torn. You live to give my wings, my dreams, yourself to me. Only you can make me love in your life. Leads me. I live to breathe the air that you breathe. I live to see and watch you grow. When your eyelashes, they touch my skin, I know how it feels to fly with wings. Pull out all my thorns, you know that I've been torn. You lead to give me wings and yourself to me. Malia i Boris Blank, Embraceable Moon z płyty Convergence. Dieter Meyer, druga połowa duetu Yellow, wcale nie próżnował. W tym samym czasie nagrywał płytę z zaproszonymi muzykami, może niespecjalnie sławnymi, a chociaż z drugiej strony Nakt to producent Aparata. Z kolei Thomas Weidler to perkusista w Unika Cave'a i The Bad Seeds. Pozostali w segmencie muzyki elektronicznej również są znani, zwłaszcza w Europie. Także płyta Out of Chaos bez wątpienia nie jest przygotowana przez debiutantów. To nie jest album, który wchodzi w cudzysłowie od pierwszego słuchania. Mnie mocno zaskoczył i troszeczkę zniechęcił przy pierwszym podejściu, no bo nie ma wiele wspólnego z płytami grupy Yellow, ale warto poświęcić mu trochę uwagi, dlatego że jest bardzo urozmaicony i chyba, nie wiem, czy jednak nie ciekawszy od płyty Borisa Blanka i Malii. Na dowód wybrałem dzisiaj dwa utwory z tego albumu, no i kiedyś myślę jeszcze, że do niego wrócimy. Mało elektroniki. Zacznijmy więc od utworu, który z nią ma najwięcej wspólnego. Jimmy my game, Jimmy was wrong, Jimmy the key, Jimmy, that's me. Jimmy the cry, and then Jimmy why? Jimmy tonight, Jimmy the fight, Jimmy my dream, Jimmy that's right. Know what I mean? Jimmy the fight, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy my game. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy my name. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy my fight. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, maybe tonight. Jimmy tonight, Jimmy the fight, Jimmy my dream, Jimmy that's right, know what I mean, Jimmy the fight, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy my name. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy my game. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy my fight. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, maybe tonight. Dieter Meier to bardzo ciekawa postać, nie tylko ze względów muzycznych, i opowiem o nim może trochę więcej przy najbliższej okazji, która obiecuję już niedługo, ale dzisiaj czas nas goni. Po raz ostatni przypominam pytanie konkursowe. Który album The Prodigy lubią Państwo najbardziej i dlaczego? 73533 to numer, pod którym czekamy na SMS-owe odpowiedzi od Państwa. Pełny regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. Wracamy do płyty Dietera Meiera. Kolejny fragment nosi tytuł Schüffele. Falala. Die ganze Maschine. Nase, ob und vor das Firmament und hinter sich die Eisenwasse, wo Herz und Seele vom Meister an. To już Donna Regina, czyli Regina Jensen i Günther Jensen z płyty, która pojawi się dopiero w maju, no ale to już niedługo. Holding the Mirror for Sophia Loren. To był utwór śpiewany po francusku, za chwilę po angielsku, mimo że jak wiemy Donna Regina to zespół niemiecki. Le Clavier de Couleur, a teraz I Know Now. Winter would be Czyli Christopher Taylor z debiutanckiej płyty Tremors, utwór zatytułowany Lights. Pora na rozwiązanie konkursu. Pytanie, które zadałem, brzmiało: który album grupy The Prodigy lubią Państwo najbardziej i dlaczego? I wybraliśmy odpowiedź następującą: The Fat of the Land. Cała płyta jest jak nie dająca się domknąć walizka, zawierająca ogromny ładunek emocjonalny, napełniona energią, naładowana rytmem i drapieżnością. Z tak doskonale przeładowanej walizki nie można nic wyrzucić. Autorką tej odpowiedzi jest pani Aleksandra Musioł z Wodzisławia Śląskiego i do niej powędruje dwuosobowe zaproszenie, czy też dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. A my wracamy do debiutanckiej płyty Christophera Taylora, ukrywającego się pod pseudonimem Son. Tym razem utwór, którym zaczynał swą karierę jeszcze przed głównym albumowym debiutem, czyli piosenka z singla sprzed niespełna dwóch lat, The Wheel. The Upset, utwór rozpoczynający najnowszy album grupy Metronomy, Love Letters. Nie spieszyłem się jakoś szczególnie z prezentacją fragmentów tej płyty, no ponieważ ona sporo jednak ustępuje albumowi The English Riviera. Niemniej jednak dzisiaj tę zaległość nadrabiam. Proszę Państwa, za tydzień się nie usłyszymy, bo ramówka świąteczna, natomiast za dwa tygodnie pojawi się na antenie Artur Rojek, także będzie znowu o festiwalu i jego najnowszych gościach. No i w przygotowaniu, o czym zresztą już mówiłem niejednokrotnie, audycja o coverach, ona już jest coraz bliższa realizacji, zwłaszcza, że pojawiło się kilka naprawdę bardzo ciekawych coverów w ostatnich dniach, tygodniach. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy Państwu za minione dwie godziny. Po godzinie 21 do Klubu Trójki zaprosi Państwa Michał Nogaś. Natomiast no ja jeszcze spieszę tylko poinformować, że oczywiście już po zakończeniu programu lista wszystkich prezentowanych w nim utworów pojawi się zarówno na stronie internetowej programu trzeciego, jak również na Facebooku, na podstronie audycji GH+. To już teraz, jeśli chodzi o słowo, prawie wszystko. Na zakończenie raz jeszcze grupa Metronomy z albumu Love Letters. Tym razem będzie to utwór zatytułowany The Most Immaculate Haircut. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Zapraszamy do reklamy.